यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी संवत 2051 तदनुसार 9 सितंबर 1994 को प्रातः लगभग 5 बजे मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम राम राम राम सुलभती सगुण जान नहीं कोई सुगम आगम नाना सरित सुनी मुनि मन ब्रह्म होई। तो ये दोनों बातें कही, निर्गुण रूप सुलभती निर्गुणती सुलभ है, सगुण जान नहीं कोई सुगम आगम नाना सरित सुनी मुनि मन ब्रह्म होई। और दूसरी जगह रामायण में आया है कि भक्ति के साधन कहूं बखानी सुगम पंथ मोई पावहीं प्राणी। और ये विरोध में आया है कि ज्ञान का पंथ कृपा ने की धारा परत खगेश न लागई वारा। तो यहां तो निर्गुण रूप सुलभ थी, निर्गुण को सुलभ बताया है, वहां भक्ति के साधन कहो बगानी सुगम पंथ को सुगम बताया है, और वह ज्ञान का पंथ कृपा नहीं था कठिन बताया है। तो इन दोनों का सामंजस्य कैसे हो? तो ऐसी बात है कि निर्गुण की बात है वो तो हरेक के सामने कही जा सकती है, उसमें युक्ति और विवेक मुख्य है, और सगुण की बात है उसमें श्रद्धा विश्वास मुख्य है। तो श्रद्धा विश्वास हरेक का नहीं होता है, उसमें कठिनता पड़ती है, और युक्ति और तर्क है ये हरेक आदमी कर सकता है, इसमें तो बुद्धि की प्रधानता है ना, तर्क करेगा वो तो निर्गुण रूप तर्क के सामने चल सकता है, सगुण रूप तर्क के सामने नहीं चलता। सगुण का तो विश्वास करना पड़ता है, उस पर श्रद्धा रखनी पड़ती है। तो एक बात, दूसरी बात यह है कि रूप की बात आई, निर्गुण रूप सुना हुआ थी, वहां रूप है वो कठिन है, सगुण रूप तो निर्गुण कठिन है और सुगम रूप है, और पंथ है ज्ञान का पंथ कठिन है और भक्ति का पंथ सुगम है। दो जगह पंथ आया रूप आया, इसमें निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जान नहीं कोई सुगम अगम नाना चरित सुन मुनि ब्रह्म हो। ये तो रूप के समय है, और वो है पंथ के समय, निर्गुण सुगुण पंथ है। भक्ति के साधन कहो बखानी सुगम पंथ मोहि पावे प्राणी, और निर्गुण रूप है उसका पंथ है ज्ञान का पंथ कृपा ने विधारा। रूप और पंथ दो है, तो रूप वर्णन करने में तो वर्णन होता है, उस वर्णन में तो सगुण का निर्गुण का सुलभ है और सुगुण का कठिन है, परंतु रास्ते में चला जाए तो रास्ता सगुण का सुगम है निर्गुण का कठिन है। चलने में क्यों है सुगम, सुगम है जो सगुण विषय कि सगुण विषय में तो अपने जैसे घर का संबंध है, माता पिता भाई संबंधी कुटुंबी मित्र जैसे होते हैं, ऐसे अभ्यास है इन बातों का। तो भगवान के साथ में माता पिता भाई संबंधी कुटुंब को मान ले अपने, तो ये सुगम पड़ता है मार्ग चलने में। और ज्ञान का है वो तो ज्ञान का ही है कि देह वत विर्वाप्य थे, ज्ञान की गति है वो देहधारियों के कठिन पड़ती है, तो शरीर अभिमान प्राप्त रहता ही सबके, तो क्लेशो अधिक तेरा था अधिक तेषाम अव्यक्ता शब्द से अव्यक्ता ही गति दुखम देव, इनमें जो गति है इनके चाल है वो कठिन है, क्योंकि शरीर में मैंपन रहता है, इसलिए तो शरीर का मैंपन काटना कठिन है और शरीर का संबंध जोड़ना सुगम है। भाई है, माँ है, बाप है, संबंधी, शरीर का संबंध जोड़ देना और वो शरीर से रहित तो होकर निर्गुण रूप चलेगा और इसमें सगुण शरीर से ही चलेगा, तो चलने में तो भक्ति सुलभ और करने में ज्ञान कठिन। और स्वरूप का विवेचन करने में, बातें करने में निर्गुण की सुलभ है, क्योंकि तर्क चलेगा इसमें, तो तर्क से हर एक आदमी बुद्धिमान समझ सकता है, उसमें तर्क नहीं चलते सगुण रूप में, वहां तो श्रद्धा विश्वास जो कर जो ठीक करे ऐसी मान्यता रहती, श्रद्धा रहती है ना, विश्वास दे उसमें सुगम पड़ता है श्रद्धा भक्ति के कारण से, और उसमें श्रद्धा भक्ति में कठिन पड़ता है, श्रद्धा भक्ति हो तो सुगम पड़ता है, तो देह अभिमान मिटना कठिन है, श्रद्धा भक्ति सुगम है, ये इसका तात्पर्य है। इस विषय मैंने व्याख्यान कहा था परसों तरसों कहा था, मैं काम को विश्वास मार्ग एक दो और एक विवेक मार्ग, तो विवेक मार्ग की अपेक्षा विश्वास मार्ग को श्रेष्ठ बताया हमने परसों कहा था, कैसे कहा था वो याद नहीं था ना, परसों का चार दिन हो गए तब तरसों का, तो उसमें विवेक में मार्ग कठिन क्या होता है कि विवेक में एक सत्ता रहती है जो पुस्तक पढ़ने वाले ज्ञान की चर्चा करने वाले वे समझेंगे। इसमें विवेक नाम है दो चीज का, एक सत्य एक असत्य, एक नित्य एक नित्य, एक नाशवान एक अविनाशी, इन दोनों का छंटाव करना, छांटते हैं दोनों को अलग अलग, वो विवेक कर लेता है। तो विवेक में तर्क चलने में तो बढ़िया है ये, परंतु साधन करते समय विवेक में जो असत का त्याग किया वो असत की सत्ता मानने में रहती है, इस वास्ते वो कठिन पड़ता है। और उस भक्ति मार्ग में विश्वास होता है तो विश्वास मार्ग में सत्ता एक परमात्मा की है और है ही नहीं, तो उसमें बाधा नहीं पड़ती है, वो रास्ता बड़ा सुंदर चलता है और वो तुम्हारी कठिनता पड़ती है उसमें। तो ये बात कही थी तरसों गई, चौथा दिन हो गया, उसने कही थी, तो उसमें इसमें लेकर के बात एक सी है ये दोनों ही। अब इसमें आपके शंका, जो समझदार आदमी हो, अरे नहीं बोले समझदार बोले, विशेष पढ़ा लिखा समझदार है, वो शंका करे बहुत समझ गए। भक्ति रस्ते में आती है, बाधा तो जो भक्ति रस्ते में चलता जब भी आती है, क्या आती है बाधा? भक्ति बाधा, बाधा तो विश्वास की कमी से आती है, भक्ति में विश्वास की कमी से बाधा आती है। विश्वास मार्ग है ना, ये तो मानने से ही चलेगा। निर्गुण में है कठिनता, चाल में कठिन है, शरीरधारी है ना, तो शरीर से रही तो तत्व है वो उसमें कठिन है। महाराज जी, सगुण निराकार की उपासना में उसमें श्रद्धा की विशेषता रहेगी कि विवेक की विशेषता रहेगी? सगुण निराकार की उपासना में हाँ, वो श्रद्धा की विशेषता रहेगी या विवेक की विशेषता रहेगी? सगुण निराकार में विवेक की रहेगी, निराकार में विवेक चलेगा, साकार में विश्वास चलेगा, निराकार है ना, तो अपने स्वरूप को निराकार मानने में कठिनता पड़ती है, अपने स्वरूप को साकार मानने में सुगंधा पड़ती है। क्योंकि साकार अपने माना हुआ है ना, मैं शरीर हूं, ऐसी बात हरेक की रहती है, कुत्ते की गधे की रहती है, मैं शरीर हूं, इनमें कठिनता क्या है। मनुष्य तो इसको त्याग करता हो, मैं तो त्याग हो ही नहीं सकता, शरीर की प्रधानता है। मनुष्य बीच भोगी और संग रही रात लगे, उनमें शरीर की प्रधानता पशुओं की तरह है, तो शरीर को देख चलने में साकार में चलने में सुगमता पड़ेगी, निराकार के बीच में कठिनता पड़ेगी। क्योंकि अपने आप को निराकार नहीं माना है, साकार माना है ना, शरीर माना है ना, वो ये तो कठिनता है। तो निर्गुण स्वरूप तो है सत्ता, निर्गुण स्वरूप होना पर देखो, मेरी तो एक आदत और तरह की है, मेरी तो ये है कि कोई सही मार्ग कठिन नहीं है। जो मेरी श्रद्धा विश्वास रुचि अथवा जिज्ञासा लालसा ये तेज हो ना, तो मार्ग कोई कठिन नहीं है। अपनी कोई बात तो ये है, ये तो आप रामायण की गीता की बात बताई, और मैं बताता हूँ वही गीता की बताता हूँ, तो हमारे तो गीता के स्वान को दूध है नहीं है। तो इसमें मैं तो कठिनता नहीं मानता हूँ, निराकार रूप निर्गुण भी कठिनता नहीं मानता, सुगुण भी कठिनता नहीं मानता, मार्ग में भी कठिनता नहीं मानता, दोनों में। इसमें चलने वाले आदमी है जो कोरा सुनना नहीं, चलते हैं मार्ग में, निराकार मार्ग में चलते हैं, निर्गुण मार्ग में चलते हैं, ज्ञान मार्ग में चलते हैं वे, और जो सुगम भगवान की तरफ चलते हैं वे शंका करे, पूछे अपने में कठिनता हो पूछे। मैं तो सुगम तो बताता हूं दोनों में। हाँ तो वो कठिन पड़ेगा जो आप कहते हो, ये ज्ञान का मार्ग कठिन है। कर्ता भोगता कैसे है, और क्या क्या शब्द है उन्हें, आत्मा अकल है निराकार है, ये बातें होगी समझ में नहीं आएगी, ये नहीं चल सकेगा। हमारी प्रक्रिया दूसरी है, सुगम कहें तो आत्मा अकल है अमर है, ये तो कोरी बातों है, निखास कोरी कोरी बात है, जयराम जी मिलना कुछ नहीं है, अभिमान मिलेगा इसमें। किस बात का अभिमान, तो कर्तापन का अभिमान तो यही तो मैं कहता हूँ, और क्या कहता हूँ। आत्मा अकर्ता है, नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है, ये तो कोई बातें बनाने की है, लाभ कुछ नहीं होना दिखता हमें। तो मैं जो ज्ञान का मार्ग बताता हूँ ऐसा नहीं बताता हूँ, ये नाशवान है, अविनाशी है, ये तो पांच तत्व है, पांच तीन शरीर है, ऐसी चीज है ना, पांच कोष है, या कोई बातें है, जयराम जी मिलना कुछ नहीं है, कठिन है, ये कठिन है, ये तो सीखने तोते की तरह बातें है। मेरी बातें बुरी लगेगी तो वो बोले भाई बुरी लगेगी, वो बोले बोले ज्ञान का मार्ग ये नहीं है, ये तो है शास्त्र की बातें, शास्त्र की बातें और होती है, साधन की बातें और होती है। साधन कोई करने वाला हो, साधन की तत्परता हो, तो उसके लिए ज्ञान मार्ग कठिन नहीं है, ना भक्ति मार्ग कठिन है। और बातें करने में ज्ञान की बातें तो खूब कर लेंगे आदमी, हाथ कुछ नहीं लगेगा, अभिमान एक और हो जाएगा, जैसे बिल्ली मरी थी ऊंट मर जाएगा, वो इसमें आपकी कोई जो इस मार्ग में चलते हैं अभ्यास है, वे इसमें अपनी शंका उपस्थित कर रहे मेरे सामने। तो निर्गुण रूप है वो बहुत सुगम है, उसको भी वो प्रक्रिया सीख ले, कोरी प्रक्रिया सीखने से फायदा नहीं होता है। ये ग्रंथों में प्रक्रिया का वर्णन है विशेष। परमात्मा तत्व की प्राप्ति का जो मार्ग है, कोई जिज्ञासा हो असली भीतर, तो ये प्रक्रिया काम की नहीं है। प्रक्रिया सीख ले तो बद हो जाएगी, तब तो समझे तो ठीक रहेगा। तो इस वास्ते सुगम पंथ तो वही भक्ति का ही है। राम राम राम राम राम राम राम राम, भक्ति का एक अंश छोटा सा कि राम राम, ये हरदम करने शुरू तो बड़ी सुगमता से उद्धार हो जाएगा। और जाल में नहीं फंसे, तब जाल में फंस जाएगा तो नाम जब होगा नहीं, तर्क वर्त नहीं रहे, बोलो बस जग चतुराई छोड़कर हुई बट बूट भज राम राम राम राम राम राम राम राम राम एकांत में से करूँ शुरू, बहुत सुगमता से उन्नति हो जाएगी उसकी, बहुत सुगमता। सुगम पंथ में पारा प्राणी, ये बचता सुगम सुगम पंथ है। पर इनमें भी साधन की और उत्कंठा रुचि नहीं होगी, भूख नहीं होगी, तो फिर ये भी क्रिया क्रिया रह जाएगी। इसमें भी ऐसी बात है, पर भीतर में रुचि और नाम जब किया जाए तो बहुत लाभ जल्दी हो, बहुत जल्दी। सबके लिए ज्ञान मार्ग हो चाहे भक्ति मार्ग हो चाहे योग मार्ग हो, कोई मार्ग हो, निषिद्ध चीजों का त्याग करने की बड़ी आवश्यकता, निषिद्ध आचरणों का त्याग करना ही पड़ेगा। निषिद्ध आचरण नहीं छोड़ेगा तब तक बातें रह जाएगी, वास्तव में मिलेगा नहीं कुछ भी। हमारे तो एक बात मालूम होती है कि निषिद्ध रीति से भोग है ना, ये बहुत ही बाधक है। विहित भोग भी बाधक है, भोग रुचि भोग है, विहित में भी बाधक है, और निषिद्ध भोग तो बहुत ही बाधक है, ज्यादा ही बाधक है। तो अगर कल्याण चाहते हो तो भक्ति ज्ञान योग ये रहने दो, पाप करना छोड़ दो, पाप नहीं करेंगे। और उसमें भी सुगम से सुगम बात बताऊं, आपको जो पाप दिखे वो मत करो, अशुभ बात है। शास्त्र में क्या पाप क्या क्या चाल क्या सुनते नहीं, आप समझते हो ये पाप है वो मत करो। जैसे झूठ बोलना है तो समझे पाप है, फिर उसको करते हो उसको उद्धार नहीं होगा। जिसको खराब समझते हैं फिर उसको ही करते हैं तो उसकी दुर्दशा है, मुझ पर बड़ी दुर्दशा है। मन जाने सब बात, जान बूझ अवगुण करे, अरे क्यों चाहत कुछ रात कर दीप कुए पड़े। मन जाने सब बात, मन जानता है या फिर जानता हुआ भी उनको करता नहीं, और शुभ काम करता नहीं, अशुभ जानता हुआ अशुभ करता है। तो मन जाने सब बात, जान बूझ अवगुण करे, अब उसका उद्धार कैसे होगा बताओ। बड़ी बाधा ये है। साधन करने वाले सज्जनों से कहना है कि सबसे पहले निषिद्ध कर्मों का त्याग करो, जो शास्त्र में निषेध किया है, मर्यादा से निषिद्ध है, ऐसे शुभ काम है अशुभ अशुभ का त्याग है, इसकी बड़ी मुख्यता है साधन के लिए, बहुत मुख्यता है। और अशुभ त्याग त्याग नहीं कर, शास्त्र निषिद्ध अशुभ और अशुभ रीति से भोग भोगना, ये तो बहुत ही एक तो अशुद्ध रीति से भोग तो वो भोग बड़ा भारी बाधक होता है। विहित भोग से तो विहित भोग से तो बैराग हो सकता है, निषिद्ध भोग से बैराग हो नहीं होगा, ज्यादा बाधक है वो। इसमें भी एक विशेष बात है, जो बड़े भारी पाप है ना, जैसे मदिरा पान है, जैसे सोने रत्नों की चोरी है, और जैसे गुरु पत्नी गमन है, ब्रह्म हत्या है, जैसे विश्वासघात है, ये पंच उग्र पाप है। बहुत बड़े भयंकर पाप है। जैसे मदिरा पान है ना, मदिरा पान ये दीखता नहीं है परंतु बहुत ही घातक है, ये मामूली घातक नहीं है। जैसे ब्रह्म हत्या है ना, उसके समान है, उसके जोड़े में है ये मदिरा पान। और ब्रह्म हत्या से भी और तेज कह दें तो कोई अत्युत नहीं हो गई, क्यों? ब्रह्म हत्या तो सब में मुख्य पाप है, मुख्य पाप है। उससे भी एक हानि मद्यपान में ज्यादा है कि मद्यपान हत्या दिखती नहीं, बस नुकसान मद्यपान बहुत करता है। किस विषय नुकसान करता है? जैसे पाप होते वो तो दंड होने से उतर जाएगा, और मद्यपान दंड से निस्तार नहीं होगा। मद्यपान करता है जो मनुष्य के भीतर धार्मिक भाव है, आस्तिक भाव है, भगवान है ये भाव है, दान पुण्य धर्म दूसरे की उपकार करना ये है, वे जो अंकुर है भीतर उनको जला देती है मद्यपान। मध्य पे तत्व चिंता, वो तत्व का विचार कर नहीं सकता। तत्व का विचार करने वाली श्रद्धा भक्ति रचने वाली जो शक्ति है भीतर, उसका नाश कर देता है मदिरा। जैसे बीज को कोई भूंज दे तो बीज उगेगा कैसे? तो मदिरा उस सद्भावों के नाश करने में हेतु है, अंकुर नाश करना आ रहा है। भर्जिता कुत्या धाना प्रायोग नश्यते, जैसे बूज भींज दिया जाए, भूज दिया जाए अथवा उबाल दिया जाए फिर उगे को नहीं हुए। तो इस तरह से वो धार्मिक और आस्तिक परमाणु को भूज देता है मदिरा। इस वास्ते मदिरा का दोष भयंकर है। नारायण नारायण नारायण साधन करने वालों को हरेक गोसाई मदिरा से बचो।